7 uur. Natasha Gibbs. Ja, iedere Nederlander zou jaarlijks een keer naar de tandarts moeten kunnen zonder dat dat geld kost. Een jaarlijkse gebitscontrole terug in het basispakket dus. Nou, wie wil dat nou niet? Maar de Tweede Kamer stemde gisteren tegen. Zometeen zet de nieuwsbv zijn tanden in de mondzorg. Maar eerst, de strafeisen in de zaak Peter R. de Vries zijn bekend. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Micha Koenen. Ja, bij de rechtbank in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie zojuist opnieuw dus de strafeisen uitgesproken tegen de verdachte in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. 2 jaar geleden eisten het OM al levenslange celstraffen. Maar delen van de rechtszaak die moesten opnieuw, onder meer omdat justitie een nieuwe getuige had opgeroepen en omdat een rechter naar het buitenland is verhuisd. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, we hoorden een uur geleden al vertellen over de levenslange eis tegen de hoofdverdachte, de schutter. Toen werd er een vrij lange plaspauze ingelast. Nu zijn ook de andere eisen er. Hoe luiden die? Ja, een plaspauze, ongemakkelijk moment op het moment dat de officier van justitie een tweede eis van levenslang ging uitspreken. Stond er weer een verdachte op om te gaan plassen. Nou ja, dat was een bijzondere timing. De rechter legde het even stil. Daarna ging het door. Toen, 1,5 jaar geleden, waren er 2 verdachten tegen wie allebei levenslang werd geëist. De vermeende uitvoerders van de moord, vermeende schutter en zijn chauffeur. Daarna zijn er 7 verdachten bijgekomen. 1 van die 7, Christian M., vermeend organisator, moordmakelaar, Poolse verdachte, tegen hem is ook zojuist levenslang geëist. En dan zijn er nog 6 verdachten over. Tegen hen eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraf tot 21 jaar. Dat zijn de 2 zwaarste. En 3 jaar, dat is de laagste. 21 jaar geëist tegen de 2 mannen afkomstig uit Curaçao die voorverkenningen deden en op de avond van de moord volgens het Openbaar Ministerie heel snel ter plekke waren om te filmen en om die filmbeelden te verspreiden met de bedoeling om de samenleving angst aan te jagen. Dat is een belangrijk thema bij dit eindbetoog van het Openbaar Ministerie. De schok die aangejaagd moest worden in de samenleving door deze moord te plegen. Nieuw met 1,5 jaar geleden was dat voor het Openbaar Ministerie nu zeker vaststaat dat er bewijs is dat Peter R. de Vries vermoord is omdat hij de kroongetuige bijstond. De moord was bedoeld om een grote impact te hebben op de samenleving. En zij daarbij zonder tekort willen doen aan andere nabestaanden tekort willen doen van andere soort moordzaken. Hier was de schok enorm en dat was ook de bedoeling. De proceshouding van deze verdachte werd hun zeer kwalijk genomen. Het zwijgen, geen enkele vraag willen beantwoorden, geen verantwoordelijkheid willen nemen. Nou ja, 3 keer levenslang dus, hele zware strafeisen. Waarom zo zwaar? Nou, zegt het Openbaar Ministerie, het is gebleken dat lagere straffen geen indruk maken. Het is, luister maar, een signaal. Als een verdachte dit zo gewetenloos wil doen, dan moet daar ook de maximaal op te leggen straf tegenover staan. Daarmee wordt een belangrijk signaal gegeven dat dergelijke misdrijven nooit lonen en dat angstzaaien nooit zonder ultieme gevolgen zal zijn. Dat is de redenering van het Openbaar Ministerie. De brutaliteit, de heftigheid van dit soort moorden wordt steeds erger. Somde op, eerst de moord op de broer van de kroongetuige, toen de moord op advocaat Dirk Wiersum en nu de moord op Peter R. de Vries, omdat hij de kroongetuige bijstond. We moeten zwaardere straffen eisen om een signaal af te geven. Dezelfde redenering was er ook al bij eerdere processen, zoals bij de moord op Dirk Wiersum. En daarbij werd ook levenslang geëist, maar toen niet opgelegd. De rechter ging daar niet in mee. Levenslang voor een enkelvoudige moord, ook al hoe heftig het ook was. Toen werd er 30 jaar cel op gelegd. Het Openbaar Ministerie is klaar. Vanmiddag beginnen de pleidooien van de advocaten. Ja, en we hebben dus 3 keer levenslang gehoord en celstraffen van 3 tot 21 jaar. Verslaggever Matthijs van der Wiel bij de rechtbank in Amsterdam, dankjewel. Een aantal EU-leiders doet in een brief een oproep aan collega's om Oekraïne met wapens te blijven steunen. De brief die is ondertekend door onder andere demissionair premier Rutte en de Duitse bondskanselier Scholz. Ze pleiten voor meer gezamenlijke inspanningen. Supermarkten, speciaalzaken, drogisterijen en kledingwinkels hebben het goed gedaan de afgelopen decembermaand. Nederlanders gaven volgens het CBS 4% meer uit in winkels dan een jaar eerder. Meubels, doe-het-zelfartikelen, elektronica en recreatiespullen werden juist minder verkocht. 2023 was voor Nederland een jaar vol klimaatrecords. Het was het natste jaar ooit gemeten. Ondanks alle neerslag was er in de maanden mei en juni opvallend genoeg ook nog de langste aaneengesloten periode zonder regen in de beeld. Prinses Beatrix viert vandaag haar 86e verjaardag. Ze doet dat in huiselijke kring, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. En hoogstwaarschijnlijk zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia dit jaar wel van de partij. Vorig jaar waren ze op werkbezoek in het Caribisch deel van Nederland. Het NOS-journaal. Een aantal tipgevers in de zaak Bradley D. mag 25.000 euro verdelen. Het OM in Rotterdam heeft besloten dat bedrag aan tipgeld uit te keren. En Bradley D. die wordt onder meer verdacht van het doodschieten van een man in Rotterdam. Contact met Wendy van den Berg van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Mevrouw van den Berg, hoe zat dat ook alweer met die zoektocht naar Bradley D.? Want dat was vorig jaar. Klopt, dat was vorig jaar. We hebben toen het publiek ingeschakeld omdat verdachte spoorloos was. En we vonden het heel belangrijk dat hij snel gevonden werd en kon worden aangehouden, zodat hij niet opnieuw nieuwe slachtoffers kon maken. En er is toen een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. En verschillende tips hebben toen geleid tot de aanhouding van deze verdachte. En de beloning wordt nu over deze tipgevers verdeeld. Ja, we kunnen misschien die foto nog wel herinneren, dat hij rokend bij een incheckpijltje staat. Is dus uiteindelijk in Amsterdam opgepakt. Hoe uitzonderlijk is het dat iemand ook daadwerkelijk is opgepakt door die tips? Het is nu toevallig de tweede keer in een jaar tijd dat het Openbaar Ministerie een beloning uitkeert. Dus tippen loont en blijft ons echt helpen. Ja, want Bradley D. is dus inderdaad opgepakt. Kunt u nog iets zeggen over de tips die u toen heeft gekregen? Wat voor tips waren dat? Nee, daar kunnen we in het belang van de privacy niets over zeggen. Maar er wordt dus inderdaad 25.000 euro verdeeld over die tipgevers. Klopt helemaal, ja. Dan dank ik u voor deze toelichting. Wendy van den Berg van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. De bijbanen van alle hoogleraren zijn vanaf vandaag openbaar. Alle 14 universiteiten die maken de nevenwerkzaamheden bekend op de website van de Landelijke Universiteitenvereniging, de UNL. De registers die worden online gezet na onderzoek van Nieuwsuur. En dat onderzoek werd gedaan door verslaggever Siebe Sietsma. Daar hebben we nu contact mee. Siebe, waarom vinden universiteiten het nodig deze openheid te geven? Nou, in eerste instantie vonden ze dat helemaal niet zo nodig. Maar ze zijn er min of meer toe gedwongen door minister Dijkgraaf van Onderwijs. En ook in de Tweede Kamer hebben verschillende partijen vragen gesteld over het gebrek aan dit soort registers. En dat komt omdat er een heleboel mis was in die registers. Kijk, op papier zeggen universiteiten al heel lang dat iedereen alles moet weten over alle bijbanen van hoogleraren. Mm-hmm. Zodat je goed kan weten van een hoogleraar waar die bepaalde belangen heeft naast zijn academische werk. Maar in de praktijk kwam daar heel weinig van terecht. Ja, je hebt dus onderzoek gedaan naar die registers. Wat is er allemaal nog meer mis? Nou, dat onderzoek van ons begon nadat wij bij een hoogleraar ontdekten dat die lobbywerk deed voor de handel in paspoorten in Malta. Dat is een verhaal apart, maar in ieder geval was hij bezig met de belangen van bedrijven die geld verdienden met toch een dubieuze handel. En dat bracht bij ons de vraag op, hoe zit het eigenlijk met hoogleraren? Wat zijn de regels en weten universiteiten wel wat hun eigen hoogleraren allemaal naast hun universitaire werk allemaal voor activiteiten verrichten? Nou, die vraag hebben we gesteld, eerst bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar deze hoogleraar werkzaam was. Die wilden ons geen inzage geven in hun register met nevenwerkzaamheden. Mm-hmm. Nou, na heel veel gedoe, ook tussenkomst van de rechter, hebben we uiteindelijk van alle universiteiten wel zo'n register gekregen. Althans, wat ze hadden. En daarbij bleek een heleboel mis. Sommige universiteiten hadden niet eens zo'n register. En dat is wat er nu vandaag veranderd is. Ze staan allemaal online en zijn doorzoekbaar. Ja, want mogen hoogleraren allebei banen aannemen? Want ze krijgen natuurlijk het nodige aangeboden vaak. Ja, zeker. Het kan voor bedrijven heel handig zijn om een hoogleraar in dienst te hebben. Het kan ook voor rijksoverheden heel handig zijn om een hoogleraar in te schakelen voor bepaalde adviesklussen. Het is volgens mij niet zo dat er hele specifieke bijbanen niet mogen. In principe is alles bespreekbaar. Maar wat wel nog een keer onderstreept wordt, ook met deze nieuwe registers, is dat als hoogleraar moet je wel toestemming vragen aan de universiteit. Kijk, als je hoogleraar energievraagstukken bent en je bent toe aan je derde of vierde bijbaan bij een oliemaatschappij, dan moet de universiteit op een gegeven moment kunnen zeggen, wacht even, nu wordt het te gek. Hè? We willen daar een betere balans in hebben. Ja. Dus die toestemming moet worden gevraagd en het moet dus ook meteen publiek worden gemaakt. Ja, zodat je belangenverstrengeling en zo natuurlijk ook niet gaat hebben. Er komt nu dus die openheid, komt allemaal online te staan. Zijn daarmee alle problemen opgelost, denk je? Nou, dat zal moeten blijken, want het begint bij de hoogleraren zelf. Die moeten zich bewust zijn van die mogelijke belangenverstrengeling en die moeten zich aan de regels houden. En dat tot nu toe was dat niet altijd het geval. Nu zijn die registers openbaar, maar nog steeds zullen hoogleraren zelf bij de universiteit moeten aankloppen en zeggen: ik heb een nevenfunctie en die moet gepubliceerd worden. Helder. Dank verslaggever Siebe Sietsma van Nieuwsuur over al die bijbanen dus die online komen te staan en op te zoeken. Het is 12:10. Krijgt u nog het weer. Het is bewolkt bij een graad of 6. Vanmiddag af en toe zon. In het zuiden kan het lokaal 10 graden worden. En vooral aan de kust waait het stevig uit het zuidwesten. Komende nacht dan koelt het wat af en gaat het regenen. Morgen is dan weer zo goed als droog met af en toe de zon die doorbreekt. Het wordt morgen een graad of 9. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files. De meeste vertraging heb je op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Het oponthoud is daar bijna een half uur door een pechgeval. Je kunt ook omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A59 van Den Bosch naar Os staat file tussen Rosmalen en Nuland, ook door een vrachtwagen met pech. Het oponthoud is daar 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Kan het iconische Centraal Beheergebouw in Apeldoorn transformeren van kantoor naar duurzame woningen? Dat is de grote uitdaging voor architect Herman Hertzberger. Morgenavond in Close-up rond 8:30 op NPO 2. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. PNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Orion and the Dark, zo heet de nieuwe Netflix-serie die volgende week begint. Steeds vaker grijpen boeken en series terug op de Griekse mythologie. Nou, die trend die ga ik bespreken en dat doe ik vanaf 12:30 hier in de Nieuws BV. Dan ook trouwens aandacht voor de prachtige vogelportretten van Octavie Wolters. En Pieter Derks die maakt zich weer druk. Maar nu eerst mond open. De Nieuws BV. Gisteren werd in de Tweede Kamer gestemd over de motie om de tandartscontrole terug in het basispakket te krijgen. En als je de verkiezingsprogramma's een beetje erop naleest, nou, dat zou dan appeltje-eitje zijn. Want zowel de PVV als de BBB hebben daarin opgenomen dat de tandarts terug moet in het basispakket. En ook NSC wil een jaarlijkse controle weer in het basispakket krijgen. Alles bij elkaar leken maar liefst meer dan 100 Kamerleden voor. En toch is gisteren de motie verworpen. Hoe zit dat? Ik ga daarover praten met een van de indieners van de motie, Julian Bushoff, Tweede Kamerlid voor de GroenLinks PvdA. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook hier aangeschoven Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. Goedemiddag. Hallo. Julian Bushoff, ik kan me niet anders voorstellen. U bent teleurgesteld of niet? Ja, dat klopt. Ook omdat je weet dat er zo'n 500.000 mensen op dit moment de tandarts mijden, omdat ze gewoon te weinig geld hebben en bang zijn voor die rekening die komt. Mm. Dus daarom was het superbelangrijk dat we nu als Tweede Kamer zouden zeggen van, we gaan ervoor zorgen dat de tandarts bereikbaarder wordt voor al die mensen die nu niet naar de tandarts gaan omdat ze het geld niet hebben. Mm. Toch wel vreemd, hè? Het zag er allemaal heel veelbelovend uit. Op basis van de verkiezingsprogramma's die ik net al noemde. Meerderheid zou voor zijn. Wat is er toch gebeurd? Ja, klopt. Je zag natuurlijk dat heel veel partijen zeggen van god, die groep mensen die niet naar de tandarts gaat is zo groot en die verhalen zijn zo schrijnend. Daar willen we echt iets mee doen. Dus wij hebben ook een voorstel gedaan waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen dat bijna alle partijen wel, nou ja, daar voor zouden moeten zijn. En dat kost ook geld. Dus dan kun je denken, nou, misschien zijn ze het niet eens met de wijze waarop we het betalen. Maar we hebben ook nog eens gekeken van, hey, kunnen we nou een potje met geld vinden dat heel veel partijen acceptabel vinden? En ook dat was het geval. En toch is het tegengestemd. En dat gold overigens ook voor het voorstel om dat eigen risico in de zorg te verlagen. Mm-hmm. Waar ook eigenlijk echt een meerderheid voor zou moeten zijn. Dus ja, grote woorden over het betaalbaar maken van de zorg voor mensen die nu echt de zorg niet kunnen betalen. Maar geen boter bij de vis leveren toen het moest en kon. Ja. Weet u ook wie tegen hebben gestemd? Ja, de partijen die nu nog praten over de mogelijke vorming van een kabinet. Dus dat zijn de PVV, de BBB en Nieuw Sociaal Contract. Partijen die echt hebben gezegd, we willen die mondzorg toch opnemen in het basispakket. Ja, teleurstellend inderdaad dan als je dat zo bekijkt. Wat zou de reden daarvan zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ze zeggen zelf, we willen geen geld uitgeven nu we nog praten over de mogelijke vorming van een kabinet. Maar nou is het wel zo dat in het verleden, bij vorige kabinetsformaties, er ook vaker door de Kamer, die gewoon missionair is, die gewoon voorstellen kan doen, ook voorstellen zijn gedaan om geld uit te trekken voor dingen die we met z'n allen heel belangrijk vinden. Dus op zichzelf is het niet gek dat we als Kamer zeggen, wij vinden dit zo'n groot probleem, dat mensen niet naar de tandarts gaan, daar trekken we wat geld voor uit. Ja. Dat is echt best wel gebruikelijk, dat had ook gekund. Dus ja, ik vind het toch best wel verbazingwekkend en inderdaad, zoals u zegt, teleurstellend dat partijen tegen dit voorstel hebben gestemd. Goed, laten we dieper de praktijk induiken. Want ook hier aangeschoven Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. Jullie maken je hard, hè, al jaren, om de tandarts terug te krijgen in het basispakket. Jullie waren er gisteren ook bij in de Tweede Kamer. Zag u dit trouwens aankomen? Nou ja, ik ben het heel erg met de heer Bushoff eens dat het echt een ongelofelijke teleurstelling is. Mm-hmm. En of ik het nou zag aankomen of niet, hè, je weet natuurlijk, die partijen die houden de rijen gesloten. Maar daar hebben de mensen met kiespijn, zoals je zegt, eigenlijk geen boodschap aan. Hè, meneer Bushoff gebruikt nog zuinige cijfers, maar in onze praktijk zien we gewoon dat er ontzettend veel mensen pijn hebben in hun mond, geen slechtere mondgezondheid. En we hadden gisteren een van onze vrijwillige tandartsen van Dokters van de Wereld meegenomen. Die vertelde ook, die is dan doet het vrijwillig, dat er iemand kwam met 20 gaatjes in diens mond en die had het zelf een beetje geprobeerd met secondenlijm te lijmen. Ja, dat zijn gewoon de verhalen waar we mee te maken hebben. En ja, de mevrouw met 20 gaatjes, die kan niet wachten op die informerende partijen, die heeft gewoon pijn. Maar mensen zijn zo wanhopig dat ze dus zelf met huistuin en keukenmiddelen aan de slag gaan? Nou ja, dat is de praktijk die wij, die wij zien. En het is niet alleen maar de acute pijn die mensen hebben. Hè. En ook, ik hoor meneer Bushoff praten over het kost misschien geld. Maar het levert ook heel veel op in termen van het voorkomen van pijn. Maar ook het deelnemen van mensen aan de samenleving. We zien ook heel veel mensen bij ons op de vrijwillige tandartsbus van Dokters van de Wereld, die in de bijstand zitten. En die zeggen, ja, het heeft niet zoveel zin voor mij om te solliciteren als de tanden uit mijn mond vallen, want ik word toch niet aangenomen. Dus het gaat ook echt om, waar zijn we als samenleving mee bezig door het op deze manier te organiseren. Het heeft dus kan verstrekkende gevolgen hebben. Meneer Bushoff? Nou, ik deel dit pleidooi helemaal. En op zichzelf is dit natuurlijk een extra reden om te zeggen als politiek, we gaan ervoor zorgen dat mensen wel naar de tandarts kunnen. Mm-hmm. Omdat je vindt dat mensen niet in pijn moeten zitten. Omdat je vindt dat het belangrijk is dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. En het ook heel veel geld kost als mensen dat niet kunnen doen. Dus dat zijn volgens mij allemaal extra redenen om te zeggen, je zou toch voor dat voorstel moeten stemmen om mensen weer naar de tandarts te laten gaan. Ja, maar dan denk ik ook, Jasper Kuipers, voor kinderen tot 18 jaar zit de tandarts wel in het basispakket, toch? Dat is toch al een tegemoetkoming, zou je zeggen? Nou, dat is ook zo. En een tijdje geleden hebben wij bij Dokters van de Wereld Joyce geholpen. En Joyce die was klant bij de voedselbank in Almere. Moeder van twee kindjes en ook vrijwilliger bij die voedselbank. Mm-hmm. En die vertelde dat ze zich zo schaamde voor haar slechte mond, dat ze ook niet met haar kinderen naar de tandarts ging. Want ze zegt, ja, als die tandarts mijn mond ziet, ik durf dat gewoon niet. En ook nog eens een keer dat bij die voedselbank is de groente en fruit zijn gratis. Maar Joyce zegt, ja, ik kan dat niet eten. Ik kan met mijn slechte tanden kan ik niet in die appel bijten. Dus ik ga toch maar weer voor die vanillevla en die zachte witte bolletjes. En dat doet ook iets met de gezondheid van haar kinderen. Dus het is echt een dilemma voor mensen. En het gaat veel verder dan waar we het over hebben. En nou, wat dat betreft, ik ben heel blij met de steun van meneer Bushoff, maar ik wil ook wel een beetje prikkelend zijn naar hem. Ik zeg, ja, alleen die tandartscontrole is nog niet genoeg. En mensen, iemand met 20 gaatjes, die moet ook geholpen worden. Ja, we kunnen het wel controleren, maar er moet dus ook een reparatie gebeuren, meneer Bushoff. Ja, ik snap dat pleidooi heel goed. En de reden dat wij hebben gekozen om in ieder geval het voorstel te doen om die controles op te nemen in het basispakket, dat was omdat daar alle partijen eigenlijk, of bijna alle partijen in de Tweede Kamer, het minimaal mee eens zouden moeten zijn. Dus je ziet dat er partijen zijn die zeggen, we willen ook reparaties van het gebit opnemen in het basispakket. Maar dan zie je dat Nieuw Sociaal Contract daar bijvoorbeeld geen voorstander van is. Die zeggen, we willen alleen die controles opnemen in het basispakket. En de ChristenUnie zegt, we willen alleen controles en, nou ja, ga vullen. Dus ik heb eigenlijk gekozen voor de minimale variant, waar zoveel mogelijk steun voor zou moeten zijn in de Tweede Kamer. Dus ja, daarom verbaasde het me eigenlijk extra dat de partijen dat niet hebben gesteund. Maar zelfs die minimale variant, hè, als we kijken naar de kosten voor de zorg, door de vergrijzing gaat dat al enorm omhoog. Als daar dan ook extra tandartskosten bij komen, even advocaat van de duivel, ja, dan is het toch op een gegeven moment niet meer te betalen. Dat kan toch ook een argument zijn? Nou, kijk, daarbij denk ik van één, er zijn mensen echt in nood op dit moment, dus die moet je helpen. Twee, we hebben gewoon een financieel gedekt voorstel, zoals dat heet, gedaan. Dus we hebben ook aangegeven hoe we dat betalen. Dat is twee. En ten derde is het dus ook nog wel belangrijk om te beseffen dat als mensen niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, bijvoorbeeld geen baan hebben of op termijn nog ernstigere gezondheidsklachten krijgen, ja, dat kost ook heel veel geld. Ja, dus dat, het is ook een beetje ook goedkoop is ook duurkoop in dit geval, hè. Dus ook in dat licht is het best verstandig, denk ik, om, nou ja, dat voorstel wat wij hebben gedaan, dat financiële gedekte voorstel dat wij hebben gedaan, om mondzorg in het basispakket op te nemen, ja, om daar toch in de toekomst voor te gaan stemmen als Tweede Kamer. Ja, wil jij nog daar iets aan toevoegen, Jasper? Ja, ik ben het heel erg eens met de pleidooi dat we niet zo smal moeten kijken, hè? Dat goedkoop is echt duurkoop. Minister Kuipers, die inmiddels is vertrokken als minister van VWS, maar die heeft in december nog een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij heeft uitgerekend dat het de samenleving 4,3 miljard euro kost aan het verlies van arbeidsproductiviteit. Ja. Dus dat zijn nogal cijfers. Maar ook in diezelfde brief staat bijvoorbeeld ook, als je diabetes hebt en je gaat niet naar de tandarts, dan is het al gegarandeerd dat je zorgkosten met €50 per jaar stijgen. En dus wat wij heel vaak zien is dat mensen, die kijken wel naar die mond, maar niet naar de effecten die erachter liggen. En dus bijvoorbeeld een diabetespatiënt, maar ook als je parodontitis hebt, als je een infectie hebt aan je mond, dat kan ook doorslaan op je lichaam. En die mensen zien we ook in het ziekenhuis terug. Ja. Die zijn nog niet eens in deze cijfers meegerekend, maar dat levert de samenleving ook enorm veel kosten op. Goed, dat zijn de verstrekkende gevolgen. Laten we dan breder kijken, even naar het financiële plaatje. Hè. Moet het dan ook gratis zijn, hè, wat u betreft, meneer Bushoff, voor iedereen? Er zijn zat mensen die wel de tandarts kunnen betalen. Moet je de tandarts dan voor iedereen gratis maken? Zou ook kunnen kiezen voor alleen een bepaalde groep, toch? Nou, ik denk dat het makkelijkste is om te zeggen, we willen in ieder geval die controles opnemen in het basispakket. En als je dan vindt van, ja, maar er zijn ook mensen die dat makkelijk kunnen betalen. Ik snap dat, maar dan gaan we straks allerlei verschillende regelingen weer optuigen, allerlei toeslagen weer verzinnen om mensen met weinig geld te helpen. Terwijl ik denk dat het verstandiger is om gewoon zo'n universele maatregel te nemen en mensen die meer geld hebben gewoon zwaarder te belasten. Op die manier maak je de samenleving eerlijker en doe je ook de meest praktische oplossingen, breng je dan naar voren. Ja, we hebben nog een probleem, hè? We hebben te weinig tandartsen. Uit een recent onderzoek van vergelijkingssite Independer blijkt dat 1 op de 3 tandartspraktijk een patiëntenstop heeft. Ja. Nou, dat vind ik een terechtere zorg. Dus ik denk het punt van geld, dat snap ik. Maar volgens mij hebben wij een financieel gedekt goed voorstel gedaan. En voor mensen die het niet kunnen betalen, is dat echt nodig. Maar het punt van die tandartsen, dat probleem zie ik echt heel erg. Alleen daarbij denk ik dan van, ja, gaan wij er dan voor zorgen dat mensen die geen geld hebben, dat die dan eigenlijk de dupe worden van het feit dat er geen tandartsen zijn, dat er te weinig tandartsen zijn. Want eigenlijk leg je dan de rekening van het feit dat er te weinig tandartsen zijn eenzijdig neer bij mensen met weinig geld. Als je zegt, ja, daarom moeten we tandzorg niet opnemen in het basispakket. Dus ik zou dat niet eerlijk vinden. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat we bijvoorbeeld het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen gaan uitbreiden. Een adviesorgaan dat de Tweede Kamer adviseert, die doet daar ook adviezen voor. En ik denk dat het nodig is dat we die adviezen gaan opvolgen. Dat zijn denk ik 2 redenen waarom ik zou zeggen, nou, Alsnog is het nodig dat we mondzorg opnemen in het basispakket, zoals wij dat voorstel hebben gedaan. Ja, maar goed, nu staat het on hold. Wat gaat u nu nog doen om dat voor elkaar te krijgen? Nou, misschien is het mijn jeugdig optimisme of is het gewoon wat je nodig hebt in de Tweede Kamer. Ja. Maar ik blijf natuurlijk niet bij de pakken neerzitten. Ik ga gewoon nog een keer dit voorstel doen en nog een keer proberen om partijen achter dit voorstel te krijgen. Okay. En samen met dokters van de wereld een beetje de druk op te voeren ook. Goed, dus we gaan jullie twee terugzien weer in de Tweede Kamer om dit aan gevalletje aan de kaak te stellen. Goed, heel goed. Dank jullie wel. Julian Bushoff van de Tweede Kamer. Tweede Kamerlid van GroenLinks, PvdA. Ja, soms moet er een grapje tussendoor, toch? Moet kunnen. Ja, heel goed. Jasper ja. Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. Ook bedankt voor de uitleg. Meer weten overigens over deze petitie. Mondzorg terug in het basispakket. Ga dan even naar de website van Dokters van de Wereld. Wind at my face, hound at my heels. At the end, I'm winning this race. Only thinking I chill with children. Don't ever try to stagnate the magnate. When it's money on the line, never make the bag wait. I just add weight to the bag until the bag break. That holy swag make the cash get the gas face. In the first place, I got no motherfucker business coming in last place. My birthplace taught me not to stop. I'm more advanced than my classmates. I came into the game on a fast break, and I'm gang gang like Billy Bathgate. The protagonist and I narrate in the same slang that Philly has. I can't stop. If I don't work, then I won't eat. Time keeps running like a river, it don't cease. In the mind of a super nigga, it's no peace. Can't stop running like I'm ducking for police. Stop. Coolie, how they try and do me like coaches. The flow so obese, it's bringing a slow leak. I keep a crowd satisfied, bringing a cold heat. I'm gratified, grinning, bling, blinging, no gold teeth. Yo, stop. You know them cameras is gon' see. My hammers ain't for brandishing. The cannons is on me, please. You ain't fucking with no amateurs, homie. Philly ain't known for cheesesteak sandwiches only. Stop. Yo, I'm at the top where it's lonely. I got everybody me mugging like Nick Nolte. But nah, I won't stop, won't drop, won't retire. I am my own supplier, selling goods to the buyer. The torch to the eye of the storm, it's on fire. The data translator, each journal chart higher. They requested my IG, I replied, denied. Tell me I'm in the top three. They ain't never lied, stop fooling that Peking. The Paris with a ride, the cars 2 to 5. The door suicide. Testing the thought to be your suicide. No matter which corner of the globe you reside. Ja, van het belachelijk goede album Cheat Codes uit 2022, Black Thought, van onder andere The Roots en Danger Mouse, was dit een No Gold Teeth. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. En vanochtend heel klein, op pagina 3 in Trouw, viel ons oog op het volgende bericht. Amnesty International is niet tevreden met de taakstraf die 3 mannen uit Staphorst dinsdag hebben gekregen voor het belagen van demonstrant van Kick-Out Zwarte Piet. De organisatie betwijfelt of van de straf voldoende afschrikwekkende werking uitgaat. Nou, we zaten een beetje zo te praten op de redactie en we denken, het is wel opvallend. Want termen als zwaardere straf en afschrikkende werking, ja, dat verwacht je toch niet bij een organisatie als Amnesty. Wat is het verhaal hierachter? Ik heb aan de lijn hangen Marion Rosema van Amnesty International. Goedemiddag, Marion. Goedemiddag. Ja, ik som het eventjes zo op. Hè. Misschien is het heel kort door de bocht, maar we zagen die termen staan. Eigenlijk zwaardere straffen, afschrikwekkende werking. Hoe zit dat? Wat soort termen verwacht je niet bij Amnesty? Nou, waar het ons om gaat is, wij vragen ons af, helpt dit bij het afschrikken van de mensen die dit allemaal hebben gedaan? De gebeurtenissen in Staphorst. Er zijn nu 3 mensen vervolgd. En nou zou je zeggen, nou, openlijke geweldpleging is een zwaar delict. Mm-hmm. Wij zijn ook blij dat deze mensen worden vervolgd. Er staat straks nog een 4e man voor de rechter in april. Maar er zijn die dag wel zo'n 150 man bezig geweest met het opzettelijk verhinderen van de demonstratie van Kick-Out Zwarte Piet. En deze mensen gaan allemaal vrij uit. Die zijn niet vervolgd. Aha, dus dat is voor ons, dat is dus voor ons het pijnpunt eigenlijk. Het is eigenlijk een gemiste kans van het Openbaar Ministerie om daar niet mee aan de slag te gaan. En wat hadden jullie dan het liefst gezien? Nou, wij zien het liefst dat iedereen die betrokken is geweest die dag bij het opzettelijk verhinderen van de demonstratie van Kick-Out Zwarte Piet, dat al die mensen vervolgd worden. Dat er wordt gekeken naar de organisatoren. Hoe heeft dit nou allemaal zo kunnen plaatsvinden? Hoe zijn al die mensen daar gekomen? Hoe zijn ze opgetrommeld? Daar is niet naar gekeken. ja, dat is een gemiste kans. En het geeft ook de indruk, de indruk kan ontstaan, dat je dus weg kunt komen met niet alleen het recht in eigen hand nemen, met het plegen van geweld, maar ook met dus een demonstratie verhinderen. En dat is voor ons heel belangrijk, want als je denkt aan demonstreren, dat is een fundamenteel mensenrecht. Dat moet je niet onderschatten. Als mensen niet meer kunnen demonstreren, of het wordt onmogelijk gemaakt, of zelfs met geweld bedreigd, ja, dan helpt dat niet bij de spanning in de samenleving. Hè. Zo kan een polarisatie nog meer ontstaan. Dus dat bedoelen jullie met afschrikkende werking? Ja. Kijk, wij willen als Amnesty International voeren wij al heel erg lang een campagne op het gebied van demonstratierecht. Mm-hmm. Dat staat onder druk wereldwijd, maar ook dus in ons land. Want als je kijkt naar Kick-Out Zwarte Piet, is niet het eerste keer dat zij belaagd worden, geïntimideerd, gediscrimineerd. Er zijn meerdere demonstraties geweest, dat hebben wij ook meerdere malen aangekaart, waarbij zij belaagd worden en geïntimideerd en gediscrimineerd. En uiteindelijk maar een handjevol of soms maar één iemand wordt opgepakt. Dan heb je bijvoorbeeld over Volendam of de Lier. Mensen worden bekogeld met vis, met vuurwerk, met allemaal objecten. Ja, nou, dat geeft toch wel te denken. Oké, maar Marion, wat gaat Amnesty nu dan doen? Nou, wij roepen sowieso het OM op om iedereen dus te gaan vervolgen. Hè. Dat is wat wij graag zouden willen. Dat er alsnog grondig onderzoek komt naar alle incidenten, zowel onderaan de afrit bij de A28 als in Meppel zelf. En wij overwegen vervolgstappen, een juridische procedure waarbij dat demonstratierecht wel centraal staat. Oké, goed. Wij gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Marion Rozema van Amnesty International. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, steeds vaker zien we televisieseries en boeken die gebaseerd zijn op de Griekse mythologie. Lekker herkenbaar. Hoewel, dat geldt niet voor iedereen. Wat weet u van Zeus? Zeus, god van het water, Griekse mythologie. Zeus, met wie was die nou? Oh, fuck, nog aan toe. Zeus, Zeus, water, oceaan, Grieks, pas. Ja, na 12:30 praat ik met iemand die daar gelukkig wel alles vanaf weet. Maar eerst het NOS-journaal met Michel Koen. NPO Radio 1. Tegen de drie hoofdverdachten van de moord op Peter R. de Vries heeft het OM levenslang geëist. De zes medeverdachten die hoorden straffen tegen zich eisen tot 21 jaar cel. Volgens het OM is de moord gepleegd met een terroristisch oogmerk. In de Gazastrook wordt door de weersomstandigheden de situatie voor de mensen daar nog nijpender. Volgens het Rode Kruis wonen 1,5 miljoen gevluchte Palestijnen dicht op elkaar in provisorische tenten. Maar de regen die maakt het nu moeilijk om daarin te schuilen. Andere plekken die zijn er nauwelijks, want ook de ziekenhuizen zitten vol. De Russische presidentskandidaat Boris Nadjezdin die zegt dat hij genoeg handtekeningen heeft om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Hij is een criticus van Poetin en is tegen de oorlog in Oekraïne. De handtekeningen moeten nog wel worden gecontroleerd door de kiescommissie en die is vaak loyaal aan het Kremlin. En platenmaatschappij Universal dreigt zijn muziek van de video-app TikTok te halen. Het muziekconcern heeft nog geen overeenstemming bereikt over een vergoeding voor het gebruik van muziek onder de filmpjes. Het contract loopt vandaag af en als dat niet wordt verlengd, dan kunnen TikTokkers voortaan geen muziek van Universal-artiesten als Taylor Swift, The Weeknd en Ariana Grande onder filmpjes gebruiken. Gelukkig hebben wij de ANWB verkeersinformatie nog altijd. Er zit ook een lekker muziekje onder. Bianca Damink, waar moeten we op letten? Precies, nou, er staan wel een paar files door vrachtwagens met pech allemaal. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht sta je daardoor bijna een kwartier in de file tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A58 van Breda naar Eindhoven is de vertraging bijna een half uur. Daar sta je vast door een pechgeval bij Oorschot. Je kunt omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A59 van Den Bosch naar Os staat ook een vrachtwagen met pech. Tussen knooppunt Hintham en Nuland heb je daardoor 20 minuten vertraging. En ook daar is de rechterrijstrook dicht. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! Dit is Pieter Derks. Goedemiddag. Er wordt geskiet in Oekraïne. Ik wist het niet, maar gelukkig houdt Mona Keizer dat soort dingen allemaal voor ons in de gaten. In het westen van Oekraïne, vlakbij de grens met Roemenië, is een skigebied waar nog steeds mensen de berg afglijden. Het bracht de BBB-premierskandidaat, wat klinkt dat eigenlijk potsierlijk ineens, premierskandidaat, terwijl we het een half jaar geleden nog zo bloedserieus namen, dat de BBB alvast rekening hield met het torentje. Nu voelt het toch alsof Ajax met een stalen gezicht alvast de huldigingsplek voor het eventuele kampioenschap bekend maakt. Voor het mannenteam bedoel ik dan natuurlijk, want Wat de vrouwen moeten presteren om ook een zingende menigte, fakkels, blikjes bier en rellen met ME-paarden te krijgen is nog altijd niet duidelijk. Maar ik dwaal ongelooflijk af. We waren bij Mona Keizer. Die had dus gelezen dat er een skigebied in Oekraïne is dat nog gewoon open is, waar de mensen misschien, God beter, het zelfs wel plezier hebben. En haar dus op het idee bracht is aan de minister te vragen: kunnen we de Oekraïners die hier al bijna 2 jaar zitten niet terugsturen naar dat stukje Oekraïne? Zoals ze het zelf duiden, het westen van Oekraïne is naar mijn smaak redelijk stabiel. Nogmaals, dit is de vrouw die na haar komst de BBB in de peilingen zag kelderen. Die vertrok bij het CDA nadat ze als minister uit een demissionair kabinet toch nog ontslagen werd. Al was dat laatste ook dubieus van de kant van Mark Rutte. Maar je zou wel kunnen zeggen, als het om stabiel gaat, is de smaak van Mona Keizer misschien wat excentriek te noemen. Er vallen bommen, ook in het westen van Oekraïne, zei het dan veel minder dan aan het front. Bovendien, als stabiel het criterium is, in het oosten van Oekraïne wordt al 10 jaar onophoudelijk gevochten. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het daar eigenlijk nog veel stabieler is dan in het westen. Moeten we daar dan geen Oekraïners heen sturen? Goed idee, zegt Mona Keizer. Er zijn nog dienstplichtige mannen uit Oekraïne die nu in Nederland verblijven, terwijl Oekraïne ze hard nodig heeft aan het front. Als we die nou eens het land uitzetten met een enkeltje Donetsk, dan helpen we de mobilisatie daar meteen een handje. Zoals Mona Keizer het formuleerde: wij, de BBB, willen Oekraïne steunen in de verdediging van de eigen soevereiniteit. Door Oekraïners het land uit te trappen, de loopgraven in. Wat een schitterend gebaar, wat een hartverwarmende steun. Wat een groot, onbaatzuchtig offer is de BBB bereid te brengen voor de veiligheid van heel Europa. Misschien kunnen we die jongens een BBB-logootje op het uniform laten naaien. Dat wel duidelijk is, dankzij wie ze daar straks in de modder liggen. Dat ze in Oekraïne niet denken dat wij ze verder maar gewoon aan hun lot overlaten daar. Iedere dag BB-bommen. We moeten moeilijke discussies voeren, aldus Mona Keizer van de partij die bij iedereen die ook maar durft te wijzen naar onze totaal uit de klauwen gelopen veestapel moord en brand begint te schreeuwen. Maar ze heeft gelijk, moeilijke discussies moet je voeren. Alleen er is een Europese afspraak waardoor tot 2025 sowieso alle Oekraïners in heel Europa recht hebben op opvang. Dus het is in dit geval niet zo'n heel moeilijke discussie. Al zouden we ze allemaal een setje sneeuwkettingen en een skipas meegeven, als ze hier willen blijven, hebben ze daar nog zeker een jaar alle recht toe. Het skigebied in West-Oekraïne is net zo ver van het front als de Alpen voor ons zijn, probeerde Mona Keizer nog aan te geven hoe ver weg die oorlog eigenlijk is. Terwijl ik alleen maar schrok, omdat de Alpen vanaf hier een dagje rijden zijn. En vanaf de Alpen is Oekraïne ook niet meer zo ver. Of anders gezegd, als je als Nederlander de komende weken toevallig in Tirol op een berg staat, is de oorlog net zo dichtbij als je huis. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als al die Oekraïners terug naar huis kunnen. Dat ben ik helemaal met Mona Keizer eens. Maar, en dat aspect mis ik ook nog een klein beetje in haar pleidooi, dat zullen die mensen zelf ook heel graag willen. Daar mogen we, denk ik, toch best wel van uitgaan. In de tussentijd vrees ik dat we zullen moeten wennen aan het idee dat oorlog ingewikkeld en krankzinnig is. Dat je het ene moment op een skipiste kan staan en het volgende moment in een schuilkelder kan zitten. Dat niet alles veilig is wat veilig lijkt. En dat lijkt mij gezien de situatie in Oekraïne een boodschap die op dit moment voor heel Europa opgaat. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, hoe wordt het nou nacht? En hoe wordt het dan weer dag? Hele grote vragen. De ideeën die de Grieken daarbij hadden, die zijn zo gek nog niet. Dat is allemaal te merken in hoe die mythen en goden nog altijd een bron van inspiratie vormen voor films, series en boeken in het nu. De nieuwe Netflix-film Orion and the Dark is daar een voorbeeld van. My name is Orion and I'm afraid. But all the things I'm afraid of, I'm most afraid of the dark. Isn't that obvious? The room's dark. It's dark out. Hello, I'm dark. Ja, dit is echt mijn nachtmerrie. Maar goed, wat is dat toch met de kracht van de mythe in de populaire cultuur? En hoe zien we dat terug in deze film? Dan ga ik eens vragen aan Hugo Koning, docent aan de Leidse Universiteit en expert op het gebied van Griekse mythologie. Goedemiddag, Hugo. Goedemiddag. Ja, vertel maar, hoe zit dat nou eigenlijk met de invloed van mythe op populaire cultuur? Eigenlijk is het zo dat mythen altijd wel verbonden zijn geweest met de populaire cultuur in de oudheid zelf. Hè, dus laten we zeggen de periode waarin die mythen zijn ontstaan, waren mythen al echt populair. Dat wil zeggen, ze werden opgevoerd voor grote hoeveelheden mensen, voorgedragen of bijvoorbeeld in het theater. Hmm. En die inspirerende verhalen zijn eigenlijk nooit echt op de achtergrond verdwenen, denk ik. Maar het is zeker zo dat ze in de afgelopen decennia weer ongekend populair zijn. Dus we zien bij wijze van spreken aan de lopende band nieuwe films en boeken. Ook games verschijnen die hervertellingen zijn van oude verhalen of gebruik maken van motieven die al in mythen voorkomen, of soms de oudheid gebruiken als setting voor een game of een film. Ja. Dus we zijn overduidelijk nog altijd erg geïnteresseerd in mythe en mythologie. Ja, zo, dus mythen zijn op zich al populaire cultuur eigenlijk, als ik het zo begrijp. Ze zijn altijd zo al populaire cultuur geweest. Ja. Ja. En, ja. En je zei, ja, er zijn talloze voorbeelden natuurlijk van. Nou, wij hebben een paar op een rijtje gezet, hoor. Percy, the stories I have told you about Greek gods and monsters, they are real. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. You have no business here, Centaur. This is a ministry matter. Ah, Hannes, je bent er gelukkig. Hoe gaat het in de onderwereld? Wat zal ik zeggen? Een beetje donker, een beetje schemerig. En zoals altijd, hè? Voldooien. Wat doe je eraan? Je hoort hier stukjes uit de films Percy Jackson en The Olympians. Uit Hercules, uit de game Hades. En er komt een centaur voorbij uit de Harry Potter films. Hugo, ik kan me niet anders voorstellen. Dit zijn gewoon gouden tijden voor een docent mythologie, toch? Ja, absoluut. Wij kunnen op allerlei mogelijke manieren naar die mythen verwijzen en het erover hebben in colleges of in de klas of hoe dan ook. En met elkaar praten over waarom die mythen dan zo belangrijk zijn en waarom ze zo telkens weer terugkomen. Maar wel zoals je al vertelde en zoals het clipje ook heel duidelijk maakt, op allerlei verschillende manieren. De ene natuurlijk diepzinniger of interessanter dan de ander. Soms worden mythologische motieven alleen maar gebruikt om totaal spectaculaire, maar wel een beetje onsamenhangende en niet zulke heel geïnspireerde verhalen te vertellen. Maar het kan natuurlijk ook op heel andere manieren, waar een verteller, een scenarist of een auteur echt op een intelligente manier gebruik maakt van mythische voorkennis van het publiek. En dan probeert spanning op te roepen, bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat die laatste vorm jou vooral erg blij stemt, of niet? Nou, ik vind ook explosieve, spectaculaire films helemaal niet erg. Oké. Hey, Hugo, nou komt deze week dus de film Orion and the Dark uit, hè, waar ik het eerder over had. Daarin komt de personificatie van het donker voor. Welke personificatie van het donker kent de Griekse mythologie? Ik denk dat de personificatie van het donker echt Erebos is. Dat is, dat is eigenlijk gewoon de gepersonifieerde duisternis. Dat is een heel belangrijke godheid in die zin dat die in heel veel verschillende cosmogonieën die we uit de oudheid hebben, dus verhalen die gaan over hoe de wereld is ontstaan, hoe het universum is ontstaan, best een heel prominente rol speelt. In het oudste verhaal dat we daarover hebben, is hij, dus duisternis, Erebos, een kind van zelfs de allereerste entiteit in het universum, die chaos heet. Maar het is wel weer zo, voor zover ik tenminste iets weet van de film Orion and the Dark, dat het niet zozeer is, bij die Grieken is het zo dat Erebos echt een oerkracht is, bijna een soort element. Ja. En voor mijn gevoel is die dark in de film meer een soort nacht, zou je kunnen zeggen. Dus iemand die de hele tijd de duisternis brengt en dan de volgende dag weer weg is. Ja. Want dan is het de beurt aan iemand anders. En zo zagen die Grieken dat natuurlijk ook. Je hebt nacht aan de ene kant, je hebt dag aan de andere kant. Ze hadden een huis samen in de onderwereld. En ze konden ook prima mooi in één huis leven, want ze waren toch nooit op dezelfde plek. Ah zo, oké. Ja, natuurlijk. Dat lijkt me ook wel logisch. Hey, maar die Erebos, hè, dat is dus wel een godheid. Kunnen we dan ook stellen dat nacht of donker dan ook aanbeden werd? Dat is een beetje moeilijk. Dus er zijn wel heel veel goden, hè, in die Griekse mythologie. Ja. Maar er zijn ook zat van die goden, zoals Erebos, hè, dus de duisternis, maar ook Uranos, de hemel, of zelfs dus nacht en dag, die wel vergoddelijkte, zou je bijna kunnen zeggen, natuurlijke fenomenen zijn, maar die niet echt worden aanbeden. Dus er zijn weinig tot geen tempels van dat soort goden. Misschien dat ik af en toe een enkel tempeltje over het hoofd zie. Maar die Grieken die vereerden eigenlijk liever goden die wat directer met mensen konden interageren. Want dan heb je er ook echt wat aan om zo'n god te vereren en bijvoorbeeld een offer te brengen. Want dan krijg je er hopelijk ook nog weer iets voor terug. Ja, want wat zou je ervoor terugkrijgen als je bijvoorbeeld Erebos vereert? Ja, ik denk toch dat je dan misschien een beetje moet gaan nadenken over wat de duisternis, en ik vermoed dat de film daar ook een beetje over gaat, wat de duisternis aan goede dingen te brengen heeft. Dus bijvoorbeeld dat mensen lekker kunnen slapen en fijn kunnen dromen, bijvoorbeeld. Ja, daar zeg je trouwens wat dromen. In Orion and the Dark werkt donker dus ook samen met personages als slaap, dromen en stilte. Bestaan hier ook goden voor in de Griekse mythologie? Ja, nee, zeker. Dus die Grieken waren supergoed in het personifieren van maakt niet uit wat. He, dus allerlei fenomenen konden als goden worden voorgesteld. En het is zeker ook zo dat goden, zoals een beetje in die film dan, ook in clubjes voorkomen. Dus duisternis trekt op met bijvoorbeeld slaap en dromen in die film. We hebben ook een daadwerkelijke godheid die Droom heet in de Griekse mythologie. En die is dan natuurlijk weer, zoals Grieken dat dan een beetje zo voorstelden, een kind van de nacht. Net zoals allemaal weer andere zaken die met nacht worden geassocieerd, zoals slaap, dood, ouderdom, maar ook bijvoorbeeld met liefde. Dan in de wat meer fysieke zin, die vooral 's nachts wordt gebezigd. Oh, zo. Je moet heel even nadenken. Ah, dat. Natuurlijk, ja. Uiteraard. Daar leent de nacht zich natuurlijk ook erg goed voor. Nou, beschrijf je het als een soort van vriendengroep dus. Maar er zitten ook familiebanden in tussen al deze goden, om het zo maar te zeggen. Zit daar ook een hiërarchie tussen? Ja, zeker. Dus inderdaad is het zo dat al die Griekse goden zijn op de een of andere manier wel aan elkaar verwant. Er zijn ook wel een paar parallele bloedlijnen die elkaar niet raken, maar meestal gaat het wel over verwantschap. Mm-hmm. Dus er is zeker ook een hiërarchie. Dus die oppergod Zeus, die net even in het clipje van het slimste mens voor hij kwam. Ja? Wie is die dat ook is alweer? Natuurlijk ja. wel de, die is natuurlijk wel de opperbaas. Dat is de oppergod. En die voert het bevel over vooral dan de hemel, maar eigenlijk ook alle andere goden. Ja. Even terug naar de film. Daar deelt de angstige hoofdpersonage dus uit Orion and the Dark de naam met de Griekse held Orion. Wat is eigenlijk het verhaal van Orion? Ja, dat is een best wel moeilijke vraag. Omdat, zoals we wel vaak bij Griekse mythologie zien, als we dan weer kijken naar antieke bronnen, dan zien we dat er verschillende versies van zo'n verhaal bestaan. Mm. En dat die dan vaak weer terug te voeren zijn op incomplete en een beetje obscure bronnen. Dus het verhaal van Orion is een beetje moeilijk te vertellen, maar wat we wel met behoorlijk wat zekerheid kunnen zeggen is dat hij oorspronkelijk gezien werd als een zoon van Poseidon, die misschien in Boeotië is geboren en een heel groot jager was. Zo groot zelfs dat hij mocht jagen met de godin van de jacht, Artemis geheten. En dat hij op een gegeven moment, we weten niet precies waarom, in conflict is geraakt met de moedergodin Gaia. Misschien omdat hij ooit had in een soort van opschepperige bui had gezworen om alle levende dieren op de hele wereld te doden. Ja, zo'n groot jager was hij dan. Dat moet je met moeder aarde doen natuurlijk. Is niet slim. Nee. We zien wel vaker dat die helden uit de oudheid soms even een stapje te ver gaan en een grensje overschrijden. Ach ja. En toen heeft die Gaia wraak genomen, zullen we maar zeggen. Of misschien was het eerder een beetje uit voorzorg. En heeft toen een gigantische schorpioen gecreëerd. Die vervolgens dus inderdaad eventjes een maatje te groot bleek voor Orion. Toen is Orion gestorven en is die in de sterrenhemel gezet als dus een sterrenbeeld. En dat gold natuurlijk overigens ook voor die schorpioen. Aha, en hoe gebruikelijk is dat in de Griekse mythologie? Dat zo'n god wordt verheven tot een sterrenbeeld? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet ongebruikelijk. Dus er was zelfs in de oudheid een dichter, Eratosthenes heette die, die een heel gedicht had geschreven over allemaal van dat soort versterrelijkingen. Katasterismi zijn dat. Oh ja. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de tweeling Castor en Pollux. Zoons van Zeus. Waar ook dus een sterrenbeeld natuurlijk van is gemaakt. Ja. Het gebeurt eigenlijk best wel vaak. Als de goden verdrietig zijn na de dood van een van hun favorieten. Of als ze hun wezen willen belonen voor bepaalde diensten. Bijvoorbeeld ook bij het misschien wel bekende vliegende paard Pegasus. Die niet alleen maar het paard was van een held die Bellerophon heette, maar ook heel lang de bliksemflitsen van Zeus heeft gedragen. En dus vereeuwigd in onze sterrenhemel. Nou, zo kunnen we dus stellen, hè? Eigenlijk als we naar Orion kijken. Zonder het donker kunnen we dus de stralende sterren van Orion niet waarnemen. Kortom, Orion en het donker hebben elkaar nodig. Hugo Koning, expert op het gebied van Griekse mythologie. Dank je wel. Hier een echte klassieker, Mood Indigo van Duke Ellington. Ja, er is altijd wel een reden te bedenken om Duke Ellington op te zetten. Maar in dit geval draai ik Mood Indigo speciaal voor Anouk. Want deze week werd al bekendgemaakt dat Anouk voor de 8e keer het podium in Landgraaf mag betreden tijdens Pinkpop. Dat is niet het enige grote festival waar ze deze zomer optreedt. Anouk staat namelijk ook op Noordzee Jazz, dames en heren. Ja, heel benieuwd of Anouk daar haar eigen Mood Indigo gaat laten horen. Smoking them downhills in a room number 13. Trying to stretch my luck again. Down the corridor, your footsteps. against the wall. My man of mystery, my date with infinity. Tonight I'm gonna sacrifice for the first time in my life. Make it all come back to me like an old forgotten dream. Van Dyke's on the slide trombone. Yeah, yeah, yeah. Van Anouk. De Nieuws BV. Ja, ze won in 2022 een zilveren penseel met haar eerste kinderboek met de titel Lied van de Spreeuw, Octavie Wolters. Komende zaterdag komt haar nieuwe boek uit, Dit gaat nooit voorbij, waar ze zowel tekst als de illustraties voor haar rekening neemt en waar opnieuw vogels een belangrijke rol spelen. Goedemiddag, Octavie Wolters. Goedemiddag. Octavie, wat heb jij met vogels? Oh, ja, dat is een goede vraag. Ik vind vogels zo ontroerend. En iedere keer als ik er eentje zie, dan heb ik het gevoel dat ze me zo begripvol kunnen aankijken. En ja, ik weet niet, ik heb altijd een ongelofelijke liefde voor ze gevoeld. Gewoon, ja, hoe ze zo vertederend, bij je kunnen komen. Ja, ik weet niet. Ik vind ze gewoon prachtig. Ja, ja. Nou, dat blijkt ook wel in je boek, in de laatste regels van je boek, waar de blauwborstvogel centraal staat. Dan schrijf je: misschien is de essentie van geluk wel een vogel, de liefde ervoor. Ja. Wat bedoel je daar dan mee? Dit boek is echt ontstaan uit een zoektocht naar, ja, troost eigenlijk, naar geluk, naar lichtpuntjes. Ik ging door een, zoals iedereen, door een fase in mijn leven waarin dingen wat donkerder waren en wat moeilijker waren. Iemand die heel dicht bij me staat, die werd heel ziek. Ik heb een paar jaar geleden heb ik een flinke depressie gehad. Het zijn allemaal dingen die er aan bijdroegen dat ik ging zoeken naar een soort van licht. Ja, om niet te religieus te klinken, maar een soort geluk. Om misschien de donkerte wat beter te kunnen dragen. En ik vond dat geluk buiten in de natuur tijdens mijn wandelingen. Ik wandel iedere dag. Het zijn een soort routinewandelingen geworden. Maar juist daardoor, door iedere dag te lopen en die natuur tot me te nemen en die vogels te observeren en ook andere dieren natuurlijk, de reeën en wilde zwijnen en zo. Ontdekte ik dat die schoonheid, dat ik daar zo blij van werd. En dat vormde een soort troost. Ja. En door die troost kon ik de donkerte wat beter dragen of zo. Dat was mijn ontdekking van de afgelopen jaren. En daar heb ik dit boek over gemaakt. Ik vind het een prachtige ontdekking, want ik krijg dat gevoel ook wel, hoor, als ik jouw boek openslaat. Even voor de luisteraars. Kun je een beeld schetsen van hoe jouw boek eruit ziet? Het is een heel groot boek. Ja, ik heb hem hier in mijn handen. Heel kleurrijk. Het heeft 12 verhalen over mijzelf, de ik-persoon. Over 12 wandelingen, door iedere maand 1. En bij ieder verhaal hoort een pagina grote prent in linosnede, heb ik die gemaakt. Ja, linosnede. Even voor mensen die niet weten wat het is, kun je kort uitleggen wat het is? Linosnede, dat is eigenlijk een soort stempel. Zo moet je het je voorstellen. Ja. uit een ouderwetse linoleumplaat, weet je wel, wat waar vloeren van gemaakt worden. Ja. Daar. Vroeger op de kleuterschool mocht dat ook wel eens doen. Met een heel scherp mesje. Met een heel scherp mesje, inderdaad, buitel je als het ware weg wat je wit wil laten op de print. En wat je zwart wil maken of een kleur wil maken, dat laat je staan. En zo kun je een afbeelding vormen. Ja. Wat trekt jou zo aan in deze vorm? Ik hou heel erg van druktechniek. Gewoon omdat het ook een soort eeuwigheid in zich heeft. Als die platen over 1000 jaar nog een keer worden opgegraven door een archeoloog, dan kunnen ze ze nog steeds afdrukken. Dus het is als het ware, heb ik mezelf hiermee vereeuwigd. Dat is iets wat me aanspreekt. Maar aan linosneden aan zich, wat ik daar heel mooi aan vind, is als je die afdruk maakt, en de meest basale vorm is zwart-wit. Mm-hmm. Dus je gebruikt zwarte inkt. Dus dan heb je een heel fel, messcherp contrast eigenlijk tussen het zwart en het witte. En dat, dan krijg je het weer licht en duister. Hè? Ja, precies. Ja. Prachtig. Het zit er gewoon helemaal in. Nou zijn de 12 verhalen zijn heel persoonlijk. Dat vertelde je net ook al. Hè? Ja. Je praat met de Kiefiet over bang zijn. Met een mees over verlies. En tegen de Ekster zeg je, dat vond ik wel heel opvallend, dat je jezelf zou willen openritsen. Ja. Octavie, waarom zou je dat laatste willen? Nou, om naar binnen te kunnen kijken. Ja. Ik heb er wel eens een beetje last van dat ik niet zo goed weet hoe ik functioneer of zo. Hoe ik werk van binnen. En dat is een soort van gedachte die in me opkwam. Van, kon ik mezelf maar eens openritsen. Dan kon ik misschien zien hoe ik met dingen omga of om zou moeten gaan of zo. Of, ja, dat een beetje. Ja, maar wat verwacht je daar dan te vinden? Dat is een goede vraag. Nou, heel misschien wel antwoord op de vraag of ik het allemaal goed doe of zo. Oh ja? Ja. Oh, dat is wel bijzonder dat je het antwoord op de vraag of jij het wel goed doet in jezelf dus zoekt. Ja, wie anders? Ik bedoel, ik kan het wel aan iedereen gaan vragen, maar ja, ik denk, ik ben zelf degene die ook een verandering teweeg zou kunnen brengen. Ja, maar volgens mij is dat dan al je antwoord ook. Dan hoef je jezelf niet open te ritsen, toch? Ja, misschien. Ik weet het niet. Doe het nou niet. Gebruik dat linoleum, je mesje nou voor iets anders, alsjeblieft. Ja, dat is toch wel echt uiteindelijk dus de kern, als ik jou goed begrijp, van dit hele boek, toch? De boodschap. Ja, inderdaad. Meer van die schoonheid die je overal kan vinden in de natuur. Maar gewoon voor iemand anders hoeft het niet de natuur te zijn, maar kan het ook bijvoorbeeld muziek zijn of een andere kunstvorm. Ja. En dat heilzaam en genezend kan zijn voor hoe je op dat moment in het leven staat, hoe je voelt. Precies. Precies. Ik vind dat je het goed gedaan hebt. Dank je wel, Octavie Wolters. Het boek Dit gaat nooit meer voorbij is vanaf zaterdag verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1. De EO met geld of je leven. Vanaf 1 februari gaan platformbedrijven informatie over inkomsten van hun gebruikers delen met de Belastingdienst. Betekent dat nou dat ik straks belasting moet gaan betalen over een paar oude skis die ik verkoop? Absoluut niet. Je hebt daar ooit meer voor betaald dan dat je er nu voor krijgt. Dus je maakt geen winst. En die belasting die gaat over winst. Als je dat meer dan 30 keer per jaar iets verkoopt, dan ga je gerapporteerd worden. Het is dan nog niet gegeven dat je dan ook daar belasting over gaat betalen. Laten we wel weten, als jij taarten bakt en je verkoopt dat online, ja, dan ben je concurrent van de bakker. Luister Geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Theater Alliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien manvanlamancha.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, informateur Plasterk die houdt zich keurig aan de afgesproken radiostilte. Maar als je de berichten op X een beetje volgt, of als je je oor te luisteren legt in de wandelgangen, dan bespeur je steeds meer onvrede tussen VVD, PVV, NSC en BBB. Ik ga er zo allemaal over praten met twee mannen voor wie het woord radiostilte geen enkele betekenis heeft. Peter K. en Francisco van Joden schuiven zometeen hier aan. Maar nu eerst naar de laatste ontwikkelingen over de explosie in een appartementencomplex in Rotterdam. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal. Ja, de politie kan 2 dagen na die explosie vanwege de veiligheid nog altijd niet naar binnen bij dat geëxplodeerde appartementencomplex. Maar er is nu mogelijk toch iets gevonden. Dat hoort verslaggever Jeroen de Jager die ter plaatse is. Jeroen, wat gebeurt daar? Jazeker, er is een Pakistaanse familie hier. Die hebben een oom die hier vermist wordt en die dus waarschijnlijk onder dat puin lag. Half uur geleden is een deel van die familie, en de mannen daarvan, die zijn aan de achterkant van het pand over het puin heen richting het pand gegaan. En eigenlijk binnen 5 minuten tijd vonden ze daar in ieder geval een been, hebben ze zien liggen, maar dat moet nog uitgegraven worden, dat lichaam, op de plek van waar hun oom kantoor hield. Dus zij gaan ervan uit dat ze hun oom gevonden hebben. Er was toen weinig politie aanwezig. Dus daarom dat ze door de hekken heen konden naar dat pand. Niet rechtstreeks gevaarlopend, want ze waren net op het rand van het pand dat dus niet heel stabiel meer is. Dus op het puin bij het pand. Daar vonden ze die oom. Politie kwam vervolgens in actie. Hebben op een rustige manier die mannen weer daar weggehaald. En nu is er dus overleg hoe het nu verder moet. Ik heb aan de politie gevraagd, gaan jullie dat lichaam nu bergen? Daar komt dus geen antwoord op. Ja. Nog niet in ieder geval. Dat is toch best vreemd. Er is een lichaam gevonden nu. Je zou denken, nou, dan zet je alles in het werk om dat lichaam meteen te bergen. Dat wordt dus, in ieder geval wordt dat niet tegen mij gezegd in zoveel woorden. En er is op dit moment een soort standstill. Iedereen is aan het wachten. Er is nu veel meer politie op de been. Die mannen die zijn weggehaald achter de hekken weer. En nu is het kijken hoe het verder gaat. Ja, 1 lichaam dus mogelijk gevonden. In totaal worden er dus nog 3 mensen vermist. Jeroen de Jager vanuit dat bij dat appartementencomplex in Rotterdam. Dank voor de toelichting voor nu. Het Openbaar Ministerie eist 3 keer levenslang in de zaak Peter R. de Vries tegen 2 mannen die voorverkenningen zouden hebben gepleegd en de moord zouden hebben gefilmd, eist het OM 21 jaar cel. 4 anderen hoorden strafeisen tussen de 3 en de 17 jaar. En tegen de vermeende schutter en de chauffeur eisten het OM ook al eerder levenslang. En ook Christian M., die de moordmakelaar zou zijn geweest, moet wat het OM betreft de maximale straf krijgen. Persofficier Justine Asbroek. Wij vinden dat de maatschappij beschermd moet worden door hen de maximale straf op te leggen. En dat heeft ermee te maken dat twee ervan de uitvoerders zijn. En deze Christian M., de moordmakelaar, die gefaciliteerd heeft dat de uitvoerders deze moord konden plegen. En dat is natuurlijk een moord geweest die de maatschappij ernstig ontwricht heeft. Niet alleen de familieleden natuurlijk, maar ook de samenleving, omdat iedereen Peter R. de Vries kende. En ook zijn rol in het Marengo-proces, namens als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. En daarom vinden wij dat een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is. Een nabestaande van een willekeurige andere moord kan dan denken: is het leven van de Vries meer waard dan van mijn dierbaren? Nee, we hebben vandaag ook ter zitting uitgelegd dat het niet zo is dat de ene moord voor de andere inwisselbaar is, of dat het ene leven meer geldt dan het andere leven of meer waard is. Het gaat er in dit geval om dat hij een bepaalde rol had in een proces, namelijk als vertrouwenspersoon, en dat hij om die reden ook is vermoord. En vervolgens dat de maatschappij daardoor dus is geschokt, ook heel bewust, hè, door het verspreiden bijvoorbeeld van het filmpje. En dat het dus de bedoeling was om de maatschappij daarmee maximaal te schokken. U zegt ook, het is een signaal. Mensen zijn bereid kennelijk voor geld zomaar een moord te plegen. Dat heeft u eerder gezegd in andere zaken. Bijvoorbeeld de zaak van de moord op Dirk Wiersum. Toen zei u ook, het wordt steeds erger. We moeten wel levenslang eisen, want een lagere straf, dat werkt kennelijk niet afschrikwekkend genoeg. Toen werd dat niet opgelegd door de rechter. Die verdachten kregen 30 jaar. Waarom probeert u het nu weer? Wij vinden dat wij het in deze zaak ook moeten proberen, omdat voor sommige verdachten geen ruimte is meer in deze maatschappij. Als je puur uit geldelijk gewin iemand om het leven brengt en daarmee ook nog eens probeert om de maatschappij dus maximaal te schokken, ja, dan is er geen ruimte meer voor deze verdachte. En er moet dus algemene en speciale preventie van uitgaan. Ja, kennelijk vonden rechters eerder, ook in hoger beroep bij het Hof, niet dat levenslang gepast is bij een enkelvoudige moord. Waarom zou dat dan hier wel zijn als dat eerder niet zo was? Nou, wij vinden zeker in een moord met terroristisch oogmerk, want daar is in Nederland wel levenslang voor opgelegd. Ook in het geval het maar ging om één moord, bijvoorbeeld bij Theo van Gogh uiteraard. Wij vinden in deze zaak dat ook sprake is van terroristisch oogmerk en dat dus een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is. Zei Justine Asbroek van het OM in gesprek met verslaggever Matthijs van de Wiel. De autoriteit persoonsgegevens legt Uber een boete op van 10 miljoen euro. Volgens de privacywaakhond geeft het bedrijf te weinig openheid over hoe lang gegevens van Europese taxichauffeurs worden bewaard. Platenmaatschappij Universal dreigt onder meer muziek van Taylor Swift van de video-app TikTok te halen. Het muziekconcern heeft nog geen overeenstemming bereikt over een vergoeding voor het gebruik van muziek onder filmpjes. Nevenwerkzaamheden van hoogleraren zijn voortaan openbaar. Ze zijn in te zien op de site van de universiteitenvereniging UNL, die transparanter wil zijn. Het NOS-journaal. Europese leiders roepen op tot meer gezamenlijke inspanningen om Oekraïne te steunen in de oorlog met Rusland. In een brief in de Financial Times sporen ze andere EU-landen daartoe aan. Contact over die brief met correspondent Aida Brands in Brussel. Aida, wie hebben die brief allemaal ondertekend? Ja, het zijn 5 regeringsleiders, onder wie de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Deense premier Mette Frederiksen en ook demissionair premier Rutte heeft de brief ondertekend. En zoals je al zei, ze roepen andere EU-landen op om nu echt over de brug te komen met het leveren van wapens aan Oekraïne. Want volgens hen schieten sommige landen daar echt nog tekort. Ze noemen geen landen in deze brief, maar je kunt duidelijk zien dat die wel gericht is eigenlijk aan de Franse president Macron. Om een beetje beeld te schetsen, Frankrijk heeft vorig jaar zo'n 500 miljoen euro aan militaire steun gegeven aan Oekraïne. Ter vergelijking, Duitsland gaf vorig jaar meer dan 17 miljard aan militaire steun. Ja, dat zijn nogal verschillen. Doe mee dus, roepen ze eigenlijk op. Wat staat er nog meer in die brief? Nou, ze vinden dat alle landen meer moeten doen om hun beloftes na te komen aan Oekraïne. Zoals vorig jaar beloofd dat Oekraïne voor deze maart 1 miljoen aan artilleriemunitie zou krijgen. Maar dat gaat gewoon zeker weten niet lukken. De regeringsleiders schrijven daarover, hè. De harde waarheid is dat we gewoon tekort zijn geschoten. Ze roepen dan ook om te kijken of er buiten de EU munitie geleverd kan worden aan Oekraïne. Het is iets waar Frankrijk juist op tegen is, want zij willen dat er dat de Europese en met name de Franse wapenindustrie gestimuleerd wordt en dat zij dus de wapens leveren aan Oekraïne. Ja, en dat kun je dus tussen die regels wel doorlezen, dat de hoop dus is gericht op Frankrijk. Waarom komt die brief nou juist vandaag uit? Nou, morgen is hier in Brussel een EU-top. En op de agenda staat ook de militaire steun aan Oekraïne. Dus de toon is gezet. Ja, dat gaat duidelijk besproken worden daar in Brussel morgen. Dank voor de toelichting van nu, correspondent Aida Brands. Dan door naar Thailand. Een nieuwe klap voor de democratische hervormingen in dat land. De progressieve Move Forward-partij moet van het constitutionele hof alle versoepelingen rond wetten tegen majesteitsschennis uit het partijprogramma halen. In Thailand staan zware straffen op bijvoorbeeld het beledigen van het koningshuis. Contact daarover met correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, wat is er nou aan de hand in Thailand? De Move Forward-partij die staat voor het democratiseren, het liberaliseren van Thailand. Ze willen dat de macht van het leger uit de politiek verdwijnt, meer vrijheid van meningsuiting. Een onderdeel daarvan is dus het verzachten van de heel strenge wetten tegen majesteitsschennis. Minder zware straffen. Je kunt er nu 15 jaar cel voor krijgen. En ervoor zorgen dat niet zomaar iedereen een klacht kan indienen. Dat kan nu. Maar dat alleen het Koningshuis zelf de belediging meldt bij justitie. Want nu kan het ingezet worden als politiek wapen door iedereen. Ja, die een hekel aan je heeft. Maar die hervormingen die bevallen de conservatieve koningsgezinde stroming in Thailand totaal niet. Dus werden die pogingen tot hervorming bij het constitutionele hof gelegd. En die bepaalde vandaag dat Move Forward die uit zijn programma moet halen. Want die poging tot wetsverandering staat volgens het hof gelijk tot een poging om het koningshuis omver te werpen. En ja, dat koningshuis dat is volgens het hof veel te belangrijk voor de veiligheid van de Thaise staat. Ja, hebben heel veel mensen op die Move Forward-partijen gestemd. Wat betekent die uitspraak nu voor die partij? Op de korte termijn gaan ze kijken wat ze met die uitspraak gaan doen. Of ze dus inderdaad hun hervormingen gaan verzachten. Of dat ze ermee ophouden in elk geval. Op lange termijn kan het een heel groot probleem voor ze worden. Want het constitutioneel hof kan in dit geval geen straf opleggen, maar het zet wel de deur open voor conservatieve politici om nieuwe politici, om nieuwe rechtszaken te starten. In de hoop politici van Move Forward voor het leven te verbannen uit de politiek of zelfs de hele partij te ontbinden. Mm-hmm. Want dat hof dat heeft net gezegd dat ze hebben geprobeerd het Koningshuis om. Daar gaat de verbinding even met Mustafa Maghadi. Kijken of we die nog even terug kunnen krijgen. Mustafa, als het goed is horen we jou weer. Nee, ik ben bang dat we de verbinding kwijt zijn met Mustafa Maghadi. Het ging dus over de democratische hervormingen die de Move Forward-partij in Thailand door wilde voeren. Het constitutionele hof heeft daar gezegd dat alle wetten tegen majesteitsschennis uit het programma gehaald moeten worden. Ik hoor nu net dat we Mustafa toch nog even hebben. Als laatste vraag, de verkiezingen dus gewonnen door die partij. Hebben de mensen in Thailand zelf al gereageerd? Nou, de supporters die zijn verbolgen. Ze wisten precies waar ze op stemden in mei, toen ze Move Forward de grootste partij maakten. Ja, om vooruit te gaan op een pad van een liberaler en progressief land, na bijna een decennium geleid te worden door het leger na een staatsgreep. Maar het probleem is, ze kunnen van alles willen. De conservatieve stromingen in Thailand zijn op het moment gewoon veel en veel machtiger. Ze hebben succesvol Move Forward uit de regering gehouden nadat ze de verkiezingen wonnen. Ze zijn nu succesvol in het beschermen van het koningshuis. En ze kunnen hun macht dus nu inzetten om de meest progressieve en meest populaire partij van Thailand te ontbinden. Dat is een beetje het probleem van progressieve Thai in hun strijd voor meer democratisering. De conservatieve machthebbers die staan dat niet of op zijn best nauwelijks toe. Ja, wordt dus vervolgd daar die situatie in Thailand. Dank voor de toelichting van uw correspondent Mustafa Maghadi. 11:11 krijgt u nog het weer. Bewolkt, graad of 6. Vanmiddag komt de zon af en toe wel wat vaker door. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot een graad of 10. Vooral aan de kust waait het stevig. Morgen zo goed als droog, af en toe zon en dan een graad of 9. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, nogmaals goedemiddag van de radiostilte in de wandelgangen van de Tweede Kamer naar het politieke gekakel. OO Den Haag. Want op de woensdag zijn ze hier natuurlijk voor een potje politieke duiding. Peter K., politiek duider van BNN Vara. Welkom. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. En Francisco van Joden, hoofdredacteur van Joop.nl. Hey, hallo. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Laten we even beginnen bij het weekend, Francisco. Hoe was het VVD-congres? Ja, dat heb ik helaas gemist, omdat Peter K. die zei dat hij al heen ging. En dat leek mij niet goed als we daar allebei tegelijk zouden zijn. Bovendien, ik had andere verplichtingen. Maar ben je ooit wel eens naar een VVD-congres? Ik ben wel eens naar VVD-verkiezingsbijeenkomsten geweest. Dat is bij mij ongeveer hetzelfde. Ja. Jij was er wel bij, Peter. Ja, hoe was zeker, het? Ja, het was voor een ramptoerist als Francisco was het ideale plek geweest. Maar ja, ik had andere verplichtingen. Sorry, ik moest andere verplichtingen. Ja, nee, ik vond het heel erg interessant. Ik vond ook een. Kijk, het eerste opmerkelijke was dat je daar aankwam rijden dat er geen parkeerplek meer beschikbaar was. Veel belangstelling. En dat op een VVD-congres. Nou, dat was de eerste promotie natuurlijk. Van te weinig parkeerplekken voor het VVD-congres. Kun je nagaan hoe groot de opkomst was, massaal. Die toespraak van Dion Jezus was heel interessant, omdat ze toch heel erg ging benadrukken dat de VVD alles eraan doen was om die samenwerking voor elkaar te krijgen met deze formerende partijen. En dat ze toch een beetje afstand nam van die eerste opmerkingen van we gaan alleen maar gedogen. Ze zetten wel degelijk, gaf ze ruimte aan. Misschien gaan we wel verder dan dat. In ieder geval moest het congres wel begrijpen dat het aan hen niet zal liggen als deze formatie niet lukt. Oké. Ja, daar zit natuurlijk wel een gedachte achter. Want je wil niet de schuld krijgen van het mislukken van de formatie. Dus het moest heel erg uitgedragen worden. Daar was het congres ook heel blij mee. Opgetogen dat er echt een poging werd gedaan. Maar in tegenspraak daarmee was weer dat het hardste applaus klonk toen Erik van den Burger werd bedankt voor zijn inspanningen voor de spreidingswet. Want toen ging hij massaal met het publiek langdurig klappen. Ja. Er was veel om te doen, hè, over Dylan Jessicus. Heeft ze het voor elkaar gekregen om haar partij dezelfde kant op te krijgen nu? Nou, het congres werd er heel rustig van. Ja. Maar nee, er zijn gewoon twee flanken binnen de VVD. Ja. En dat merk je op zo'n congres niet zo erg. Want de leden of de mensen die actief zijn voor de VVD, daarvan proef je toch wel dat twee derde of zo echt niet zit te wachten op samenwerking met Wilders. Maar de mensen die op de partij stemmen, zeg maar, de achterban, dat zie je in de peilingen steeds, die willen niets liever dan dat. Maar bij dat congres, als je daar mensen spreekt, en zeker ook de oud-gedienden en zo, die zitten daar voornamelijk niet op te wachten. Nou, laten we heel even luisteren naar wat Dylan Jezus zei over Geert Wilders in haar speech afgelopen zaterdag. En bij alles wat tegen zit, even de telefoon te pakken en een boze bericht de wereld in te sturen. En het lucht vast wel op, maar het lost niets op. En ik geef toe, als je dat heel vakkundig doet, kan je er zelfs de verkiezingen mee winnen. Ja, dat is dus wat ze te zeggen altijd. Dus het congres, toch werd het hard geklapt dus voor Van den Burg. Maar waarom eigenlijk? Waarom is het hard geklapt voor Van den Burg? Ja. Nou, men ziet, opmerkelijk genoeg zien VVD'ers hem blijkbaar toch als een soort held, omdat hij tegen de stroom in die spreidingswet door heeft gekregen. En ja, op het congres, wat ik net al zei, die kadermensen, de actieve leden, die hebben begrip voor zijn dat hij daar zijn best voor heeft gedaan. Burgemeesters van de VVD hebben natuurlijk ook, die zaten ook te wachten op die spreidingswet. Dat soort mensen zijn aanwezig op het congres. Maar je zou toch ook kunnen afleiden uit de stemming die jij beschrijft, dat bij de VVD niemand denkt dat dit kabinet er gaat komen. Nou, want een groot deel van die mensen die zeggen van wij moeten dit niet gaan doen, maar die hielden zich rustig. Die deden alsof er eensgezindheid was. We gaan het echt proberen zo. Dat betekent dat ze zich geen zorgen maken over dat het echt gaat gebeuren. Want anders is er wel een opstand. Dat geldt niet voor iedereen, want Ed Nijpels had net nog op het platform X een tweet waarin hij zei, ik heb hem hier. Dylan heeft de deur opengezet voor echte samenwerking. En dat is verschrikkelijk. En als dat zou gebeuren, regeren met de VVD zou met de PVV zou een historische fout zijn. Hij schrijft, wie Wilders in het kathuis helpt, zal in de parlementaire historie met pek en veren worden overladen. Kijk, dat is wat hij schrijft. Ja. Oké. En ik denk niet dat Nijpels de enige is die dat zo voelt, maar hij is wel het allerduidelijkste over in ieder geval van de VVD-leden. Maar dat zei hij dus niet op het congres. Dus nee, hij was niet aanwezig op het congres. Maar dit was dus niet op het congres, werd het niet zo gezegd. Er waren wel vragen van mensen uit de zaal, van leden, die wel degelijk zeiden, we moeten hier niet aan beginnen. Dat is wel degelijk opgemerkt. Maar, ja, maar dus ik heb het idee dat de meeste VVD'ers nog denken, dit gaat toch echt niet gebeuren. Ja, die indruk heb ik eigenlijk ook wel. En dat maakt je ook op uit wat we nu zien over de gesprekken en wat er naar buiten komt. Ik bedoel, Wilders die zo fel reageert. De VVD houdt zich redelijk op de vlakte nog. Maar je ziet dat die radiostilte, die begint toch een beetje te verbrokkelen. Ja. En het begint allemaal heel venijnig te worden. En als je een normale formatie zou zien, kijk, de tijden zijn anders dan vroeger, maar bij een formatie een paar jaar geleden zou de breuk al zichtbaar zijn. Ja, je zegt het toverwoord. Formatie. Tijd voor formatie. Die formatie. U heeft van mij niet al die optimistische quotes iedere keer gezien. Ik vind het sowieso een ingewikkeld proces. U weet dat ik niks zeg over de tafel. Maar het wordt beter, absoluut. Ik weet niet wat er uit gaat komen, maar we doen allemaal ons best. Ja, ze doen allemaal hun best, hè, Francisco, in die formatie. Wat vond jij eigenlijk op, Peter, van hoe het daar binnen dan gaat? Nou, niet veel meer dan wat we ook in de krant kunnen lezen. Oh. En dat is dat de stemming bepaald niet optimaal is. Dat er groot geschreeuw is over de financiële de afwikkeling. Dus dat PVV en BBB willen de beurzen opentrekken. Mm. VVD en NSC willen dat zeker niet. Die willen gewoon stevig beleid op financiën. Ja. Nou, daar zit een groot geschil natuurlijk. En vertrouwen, dat hoor ik wel wat meer. Vertrouwen. Onderling vertrouwen. Oh, ja. En dat heb je natuurlijk nodig om met elkaar te gaan regeren. Nou, daar lijkt het op alle fronten aan. Maar dit is wel eigenlijk het probleem van deze formatie. Er zitten minstens drie mensen aan tafel die alle drie aantoonbaar zich niet aan afspraken hebben gehouden. Dat is Wilders, want daar is die de VVD vooruitgezet. Dat is Omtzigt, omdat hij zich niet aan de afspraken van het CDA wilde houden. En dat is Dingers. Van der Plas bedoel je? Van der Plas, ja. Caroline. Want? Dat moest ik nog even bedenken. Maar het zijn dus mensen die Mona Keizer bedoel ik. Dat is dus Mona Keizer is ook iemand die zich niet aan afspraken. Dus het is een club van mensen die hun politieke reputatie te danken hebben aan het feit dat ze zich niet aan afspraken houden. Maar het is ook een club van mensen die zeggen van althans dat scenario dat gaat nu rond, hè, dat alle vier de fractievoorzitters de Tweede Kamer ingaan. Ja. Heb je het gelezen volgens een column van Marcia Luiten? En dan Plasterk zou dan de boel gaan leiden. Dan krijgen we dus een kabinet Plasterk 1. Ja. Wat vind jij van dat scenario? Nou, ik zou zeggen, dat deed Marcia Luiten ook, maar duik eens in de geschiedenis en kijk wat de politieke successen van Plasterk zijn. Dat is het toelaten van Poont tot het omroepenstel. En veel verder kom je niet. dat is het dan. Dus dat wordt dan interessant. Sowieso kan je afvragen. Je moet er ongeveer wel net zo ijdel zijn als Plasterk. Wil je in een kabinet gaan zitten om je vervolgens elke week te laten afdrogen door vier boze fractievoorzitters die zeggen dat ze niks met je te maken willen hebben. Dus dat is natuurlijk een droom voor Wilders, dat hij gewoon een kabinet daar kan hebben met mensen waar hij tegen tekeer kan gaan. En die over. Het is voor hem ook slim, hè? Want op het moment dat er allemaal mensen zitten die niks met de PVV te maken hebben, maar die wel daar namens hem zitten. Mm-hmm. Ja, als ze dan mislukken, dan kan hij gewoon zeggen, had ik niks mee te maken. Ja, het is natuurlijk meer de gedoogrol die hij eerder had bij het kabinet Rutte 1. Daar lijkt het dan vooral op. Het is inderdaad een gerucht dat rondgaat, dat Pieter Omtzigt wil natuurlijk graag een zakenkabinet. Dus dat ze een soort rompkabinet of zakenkabinet, net hoe je het wil noemen, gaan maken. Mm. En dat er een heel dun regeerakkoordje komt, eigenlijk niet zoveel. En dat de ministers zelf maar hun eigen meerderheden moeten gaan regelen. Maar jij acht dit scenario dus ook niet onwaarschijnlijk? Nou, er wordt over gesproken, maar als je gaat nadenken, NSC kan dan zeggen, Pieter Omtzigt kan zeggen, kijk, hey, bestuurlijke vernieuwing. Dit is toch wat ik beloofd heb, dit is wat we willen. Dus die kan nog tevreden zijn. Wilders kan zeggen, kabinet waar wij een grote rol in spelen, hartstikke goed, kan gewoon zijn eigen rol houden. Maar de VVD, die heeft dan wel een probleem. Want die hebben, er zijn geen afspraken. Dat kan alle kanten opgaan met het regeringsbeleid. Financiën wordt wel een probleem. Want als er wordt gekozen voor het afschaffen van het eigen risico, dan is het meteen een gat van 6 miljard. En zo zijn er nog wel een paar verlangens van BBB en PVV die heel veel geld kosten. Ja, het gaat dus natuurlijk ook keer het lijkt me heel lastig hoe de VVD daar goed uitkomt. Ja, en het gaat heel tijdelijk over de vraag of het de VVD er wil. Maar mij is nog steeds de vraag, wil Wilders wel? Wil Wilders dit wel eigenlijk? Wilders doet mij toch ook vaak denken aan, ik woonde vroeger op een dorp, daar had je een grote hond, die rende altijd blaffend achter auto's aan. Blaffen. Maar als zo'n auto stopte, wist hij niet wat hij ermee moest doen. Dus dat is een beetje Wilders ook. Dus hij is wel degene die blaft wel. Hij is een soort bedrijfspoedel die voortdurend in het parlement loopt te blaffen. Maar op het moment dat hij dan iets moet gaan doen, dan weet hij niet wat hij moet doen. Ja, maar kijk, Francisco, als je internationaal kijkt, wat jij natuurlijk wel eens doet, door je oogharen heen, en je denkt terug aan Donald Trump, hoe die dat deed in Amerika. Dat is natuurlijk ook een blaffende hond. Maar die ging wel degelijk regeren uiteindelijk. Dus natuurlijk. Je kan het niet helemaal uitsluiten dat dat soort mensen. Ik hoef je niet uit te leggen, Peter, dat de situatie in de Verenigde Staten wat anders is. Daar ben je alleen heerser. Wilders volgt wel de tactiek van Trump. Al die tweets en zo, dat is echt allemaal Trump. Gewoon zorgen dat je in het nieuws blijft. Dat is voor hem van essentieel belang. Maakt niet uit waarmee. Dat wij het nu over hem hebben, dat is zijn beloning. Daar gaat het om. Bovendien zei jij, Peter, net eerder in ons gesprek, van het gaat om wie er ongeschonden uit kan komen als de formatie klapt. Ja, en dat is zeker waar. En daarom begreep ik heel goed dat de VVD en dat Dylan Jezus deze boodschap afgaf aan haar leden. Want die waren echt verontrust geraakt en de stemmers liepen heel hard weg. En bij Wilders, dat snap ik ook niet zo goed in die communicatie van de afgelopen tijd op X. omdat hij voortdurend aan het hakken is op de andere partijen. Waardoor je denkt van, nou ja, wil je dan eigenlijk wel regeren? Aan de andere kant, dus die zouden zijn kiezers ook kunnen denken van, wat doet hij nou, weet je wel? Hij jaagt ze bijna weg. Ja. Ja, maar aan de andere kant kun je ook denken, ja, zijn kiezers vinden dat normaal, zo communiceert hij. Ja, zo heeft hij Jessicus bijvoorbeeld een zuur mens genoemd. Ja, dat is niet behulpzaam. Is dat nou iemand waar je mee zou samenwerken, Francisco? Met iemand die je zuur noemt? Hij doet dit ook allemaal voor die bühne. Die kiezers die weten ook niet al die processen, hoe die werken. Die kijken alleen maar naar wat hij zegt. En die geloven hem. Dat is waarom dat ze op hem stemmen. Ja. En die vertrouwen de kranten niet. En die vertrouwen mensen zoals wij niet. Dus, dus het doet hem ook geen kwaad om zo te communiceren. Nee, dat denk ik ook niet. In de tussentijd hebben de formerende partijen afgesproken dat zolang ze praten, ze alles wat geld kost dus wegstemmen. Nou zagen we het hier net ook al bij de mondzorg. Hè? Is dat een logische keuze, Peter? Je ziet het vaker gebeuren tijdens formaties. Maar het wordt wel heel pijnlijk. Want dat gaat nog wel een tijdje door. Vandaag ligt er ook nog zo extra geld om die stikstof naar beneden te krijgen. Dus boeren die uitgekocht willen worden, dat komt langs. Er moet 2,3 miljard voor beschikbaar gesteld moeten worden. Ja, dat moet je eigenlijk allemaal willen. Want dan zijn mensen die vrijwillig uitgekocht willen worden. Ja, dus dat helpt een klein beetje. En dat geldt binnenkort ook voor die wet op de huren, de betaalbare huren. Nou, er zijn PVV en was daar wel degelijk voor om die wet. Ja, maar dit is interessant, hè? Want er zit een dilemma in, toch? Nou ja, ik denk dus altijd dat als ik de VVD zou zijn, dan zou ik een val opzetten voor de PVV en BBB, voor je concurrenten waar ze instappen. Ja. En ik denk dat dit zo'n val is. Ik weet niet hoe die gesprekken gaan zijn natuurlijk, maar ik kan me dat voorstellen dat iedereen denkt, oké, dat is een redelijke afspraak, we gaan geen geld uitgeven. En de VVD gaat hier niet door in de problemen te komen. Maar BBB en de PVV, de cadeautjespartijen, die gaan daardoor in de problemen. We missen hier ook dan iets, hè? Want NRC die kopte gisteren niet de grondwet, maar de financiën leiden tot verdeeldheid in kabinetsformatie. Als er dus een breuk ligt het er dus niet aan of ze uit die financiën komen. Maar het gaat helemaal niet over die grondwet meer. Nee. Francisco. Nee. Omdat de VVD die vindt dat kennelijk, die denkt dat ze dat wel kunnen houden, of die vinden dat niet zo belangrijk. Maar het is niet. Nee, of ze hebben dat al was toch een hete hangijzer in daar het begin. Daar zouden ze mee beginnen. Toch? Ja, maar het is ook. Het is niet. Kijk, gisteren, we hebben het er vorige week over gehad. Peter is net naar Argentinië geweest. In Argentinië is het populisme uitgevonden. De Perón is degene die dat als eerste geïntroduceerd heeft. Toen hij aan de macht kwam, was Argentinië een van de welvarendste landen ter wereld. Kijk wat 50 jaar populisme met Argentinië gedaan heeft. Het staat aan de rand van de afgrond. En dat is wat deze partijen, dat zijn de cadeautjespartijen, die geven voortdurend appels weg om maar stemmen te houden, binnen te houden. En er blijft niks van het land over. Nou, en ik denk dus dat de VVD daar wel een beetje bang voor is. Vandaar dat ze het op financiën gooien. Nou, en Omtzigt is daar natuurlijk ook, die heeft daar natuurlijk ook genoeg verantwoordelijkheidsgevoel voor dat hij dat ook niet wil. Dus het logisch dat ze over die begroting, dat ze daar enorm bakkeleien. Oké, dus de grondwet moeten we gewoon vergeten? Nou ja, ik denk dat zij inschatten dat voor de VVD-kiezers, en dat hebben ze misschien ook wel gelijk in, voor de VVD-kiezers kunnen ze beter winnen op het gebied van financiën. Dus dat ze zeggen, oké, we gaan het daarom niet doen. Dan dat ze zeggen, we doen het niet op de grondwet. Want ik denk, Peter zei het net al, als je een VVD-congres hebt en je kan je auto niet parkeren, dat is het probleem. Dat is veel erger. Nee, veel maar of ze hebben dat al behandeld. En Wils heeft al een keer ook in de Kamer gezegd, ik ga er helemaal niet in tornen, dat is voor mij niet belangrijk. Goed. Heeft hij al laten weten. Ja, je kan dank die man jullie vertrouwen, wel, jongens. Je kan die man vertrouwen. Nou ja. Peter Kay en Francisco van Jolen. We gaan naar Bureau Buitenland, de buren. Sophie Derksen, waar reis jij naartoe vandaag? Ja, Natasja, wij gaan naar Nepo-babies in de Belgische politiek. Want die schijn je daar in grote mate te hebben. Het gaat over de strijd om een stuk land in de Armeense wijk van Jeruzalem. En het wordt voor hulporganisaties steeds lastiger om hun werk te doen. Dat stelt Barbara Boekhout van Stichting Vluchteling zo dadelijk. Nou, ik zie de heren hier heel geïnteresseerd kijken. Jullie gaan natuurlijk luisteren naar Bureau Buitenland. Altijd, ja. Vanaf 2:30 dus op deze zender. Morgen is de Nieuwsbv er weer. Tot dan. Dag. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Wil je iets veranderen in je omgeving? Bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app.